lodówce pocięta w plastry. Puszcza do mnie oko krowa, a kurczak pobija rekord, na czas nurkując w osole. Wsadzam do ust szczotkę plastikową do mycia butelek i szoruję się od środka, dokładnie każdą szczelinę. Znów płakałam wczoraj, znów płakałam, że nie umiem na skrzypcach grać i że wszyscy umrzemy, wszyscy. I że któregoś dnia biegnę na łąkę, taka świeża, czysta i głodna.